Bhare bazaar baby, bhare bazaar baby, bhare bazaar baby. Kal na jana nahi the chor mach jayega. Bhare bazaar baby, kal na jana nahi the chor mach jayega. Har koi aashiq, har koi aashiq, har koi aashiq. Tujhe tere ghar tak chhodne aayega. मुझको पता है तेरा मन है बड़ा, तभी फ्लोर पे तेरी वेट में हूँ खड़ा। ऐसे बैठे बैठे तू शोल्डर ना हिला, थोड़ा पैर उठा सानू नच के वखा। ए अखियों से गोली मारती रहती, दिलों को सूली टांगती रहती, स्कूल वूल की टीचर है क्या, जब देखो लेक्चर झाड़ती रहती। तेरे लिए लिखा ये गाना साथ में मेरे गाएगी क्या, घूर घूर क्यों देखे मैडम, अरे खाएगी क्या, अरे खाएगी क्या। हाँ कोई तो बताओ मुझे क्या मैं करूँ इसका, अपने ड्रामों पे है बस नहीं जिसका। कोई तो बताओ मुझे क्या मैं करूँ इसका, अपने ड्रामों पे है बस नहीं जिसका। फिर ना तो कहना मुझे, फिर ना तो कहना मुझे, फिर ना तो कहना जब दिल तेरा पैरों के नीचे मेरे आएगा। शोर मच जाएगा।